leewoon man na fi naan et bi na benn gaañ la woon gaañ bi dafa bëgg lekk bëgg lekk bëgg lekk fu mu dégg ngeen doo fay jiitu tey ak mu xoos quoi xam nga ñëw ci ngeen di laata maire di yàq mu ne moom noo def mu coob balaa muy kii quoi xam nga rek fekk maire ni ñëwee noonu am na benn maire bu màgg di fa nekk yooyu quoi gars yi xam nañu mënuñoo lekk si ceeb bi ñun nañ leen defal ay pomme de terre quoi saafal leen ko waa ñu ne moom noo def ngut xam nga jël ci avance quoi balaañ bi waar aw yàkkamti gars yi ñëw bëri di xam nga dugg ci biir waañ bi commencé nekk fa di organiser di defar naan jëla lii tegal lële ni gars yi seppee pomme de terre rek waa ñu ne moo ciy njëkk quoi noo def mu yoxu si pomme de terre bi waaye gis nga paa bi ni bëri tel ci benn boolu pomme de terre bu ñu seppi rek teg foofu paa bi ñëw yàkkamti quoi ni mu ne taral benn bi dem bay dem rek paa beneen maire bi tëll quoi xam nga amul fu mu def kii bi rek mu ni noo cuul na rek nekk jubul quoi na ko jàllale benn yoon rek loog xam nga pomme de terre bu tàng rek sam waa ji ni ko bëreet loog affaire bi tànc nag ci put bi quoi diggante put bi ak baat bi affaire bi jàllul dellu siwul kii daaw xam nga tàngaay bi kay sonal gaay affaire yi di lakk mooy baat bi commencé kii mu siif rek daw rek jël paaka ñaan waa ji li muy def lu muy def lu muy def ñëw rek jox maire bi rek tàllal ko baat bi ne ko ren ma sedd ren rendement rendement pour affaire bi sedd quoi non fa lépp jeexee.